राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण सप्तमी सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम। अपने असली घर दादा असली घर अपना खास घर इस प्रकार से जीव विनाशी अपना खास घर वही होता है जो अपने पिता का करे ममई वांसो जीव लोग प्राप्त है। ये अपना घर ये है तो अपने घर में रहने में क्या लक्षता है। पराए घर में भी रहते हैं इसमें भी कुछ लोग काम से जाते हैं तो अपने घर में तो आनंद ही बात है सुगम है श्रेष्ठ है। पराए घर में भी लोग रहते हैं मौज से ये संसार पराया घर है अपना घर नहीं है ये प्रकृति का है। ये प्रकृति में जन्मते मरते रहते अपना घर है नहीं पराया घर है। ये पदार्थ और क्रिया ये प्रकृति के है प्रकृति प्रधानता है। हमारे यहाँ की जगह विश्राम है विश्राम आश्रय जी है भगवान आश्रय पदा है रुपये पैसा आश्रय है भगवान आश्रय और क्रिया जगह विश्राम भगवान का आश्रय लेकर के विश्राम बराबर अपने घर पहुंचने पर विश्राम हो जाते आराम लिया अब परिश्रम नहीं है। ये परिश्रम अवधि था जब मुसाफिर थे जब तक मुसाफिर थे तब तक तकलीफ थी अब मुसाफिर नहीं अपने घर पहुंचे अब कहीं जाना नहीं है अब कहीं जाना नहीं अपने घर आ गए तो अपना घर है कब है भगवान का इस प्रकार से जीव विनाशी जीव मात्र भगवान ज्ञान से जीव मात्र इस प्रकार से जीव अविनाशी जीव मात्र 84 लाख जीव सब के सब इस प्रकार से जीव अविनाशी इस प्रकार से और अविनाशी है चेतन है अमर है शेष ये सब चेतन है अमर शेष रसी अपने घर पहुंचने होगा ये मुसाफरी बंद नहीं होगा। पर्यावर है पर्यावर में तकलीफ है तो परमात्मा की प्राप्ति करना तत्व ज्ञान प्राप्त करना ये अपना घर है। तत्व ज्ञान तो अपने स्वरूप है और जीव है जो परमात्मा का अंश है तो ये पिता का घर है असली अपना घर भी ठीक है पिता के घर में सब मौज पिता के घर पर चिंता फैला पड़ी नहीं होती घर में कितना ही घाटा ले लो बाहर तो मौज करते आनंद करते घाटे को पता ही नहीं घाटा ले रहा उन्नति हुई रुपया तो यही हंसते है खेलते है अपना घर है अपने घर एक घाटा हो तो मालिक जाने पिता जाने बाहर को तो मौज है माँ रहती है माँ तो बच्चा हो बच्ची हो कोई हो सब निश्चित माँ के जाने के बाद में भाइयों का पता नहीं तो अपना घर माँ हमारी माँ मरती ही नहीं पिता मस्त जग तो माता जाता पिता मस्त जग तो माता जाता पिता माँ माँ गया पिता मस्त जग तो माता जाता पिता वैद्यम पवित्र ओंकार ऋग स्वामी सर सच्चा वर्जन पिता से लोग तुम्हें से पूज्य से गरी यार पिता से लोग असर गये पिता सर गये पिता मस्त होने चाहे आनंद आनंद मस्त वश्य पूज्य गुरु गरी यार नमो नमस्ते पुनस्को नमो नमोस्तुते सर्वते आनंद वीर्यावत वक्रमस्तम सर्वम समाप्त सखे भी मत्वा प्रभु हे कृष्णा हे यादव भरत में सहते थे तो अपने मुक्ति हुए परमात्मा सुना तो भक्ति प्राप्त हो जाए भरत में सहते थे सखा प्यारा मित्र है तो भक्ति भी है पूज्य से गुरु साक्षात सजनों ये पता नहीं था पद्मपुरा में कथा आती है एक ब्राह्मण गया काशी जी में वहाँ पढ़ता था तो पंडित पढ़ाते थे उनके कन्या एक कन्या थी तो गोत्र गोत्र मिल गया तो पंडित जी ने उसको पंडित बना दिया और अपनी कन्या दे दी। माँ का मोह था ज्यादा हम बेटी को मैं तो बाहर भेजूंगी नहीं यही रखूंगी तो वही रहे पंडित जी बेटी अभिमान आ गया पिता जी शांत हो गए फिर मरना नहीं करने लगी पता है पति है तो उसी बात है तो मेरा घर सब मेरा देगा है और सत्कार खराब रस्ते पड़ेगी। पंडित जी ने बड़े सात्विक पिता ने जिसको पढ़ाया था वो पंडित सात्विक था अपने घर से निकल गया मैं तो और गया सात्विक थे पंडित ब्याह हो गया यहाँ से रहने लगे मेरे पास जवानी नहीं थी तब तक तो ठीक अब महाराज जवानी बस नहीं रही शरीर हो गया घर तो लोगों ने दबा लिया उनको निकाल दिया तो टुकड़ा मांगते मांगते पंडित जी घर पहुंच रही उठा पंडित जी ने पहचान दी अपने स्त्री से कहा ये बड़ी है तुम छोटी है आदर सत्कार बोलाया मेरे कोई पहचानता ही नहीं देखा तो बड़ी ऐसे पंडित जी पंडित जी ऐसे रो मत तो बड़ी है हाँ छोटी है तेरी सेवा करेगी खुश होगी। तो बालक होते है ना उसमें जिसे कन्या को मिल जाए तो कन्या ज्यादा उदिन हो जाती है वहां पहुंचे तो आगे सत्कार किया रो गया उठ दी गरी सब सेवा करते ये बड़ी तो छोटी तो पिताजी के घर रहने से पुत्र होता है स्वतंत्र हो जाता है हम चले गए पत्नी घर में पिताजी घर नहीं रहे ये उद्धार करना है पड़ेगा भगवान का करना है भगवान की भक्ति करना है ज्ञान करना है सब स्वतंत्र होता है अरे भगवत भक्त होता है भगवान आदि भगवान कर देता मेरे जो उदगा नित्य तेज है मन भक्ति युग तो भुवनम बनाते संसार सिद्ध ज्ञान मार्ग में देते होता है भक्ति मार्ग सिद्ध होता है कभी होता है कभी आता है कभी हंसता है किसी बोलता है ऐसा माया भक्त संसार में आते तो भगवान ये भक्ति जिसको प्राप्त हो जाए उसको आनंद होता न मेरे भक्त प्रणश्यति मेरे भक्त विनाश नहीं होता योग नहीं होता भक्त जब तक चेत रहता है तो भगवान को याद रखता है तो भगवान को चेत रहता है तो भगवान याद रखता है अब भगवान बेचे तो होता ही नहीं जो होश रहता है भगवान को होता है तो भगवान ही देखते भाई मेरे को चेत रहा तो मैं बहुत ही मौज होती है पढ़ना भी से साथ देखा अभिमान भर गया इसमें। अब घर मांगती फिर घर लोगों दबा लिया अब तभी भी बीमार होगी मंदिर फिर आ रही है ये छोटी सेवा करे तो किताब मेरे घर पर है मौज करती पति गए मेरे तो मौज हो गया वो अभिमान है मिट गया अभिमान लोगों को रोटी मिल जाएगी मांग शरीर उधर होगी पति ने कह दिया तुम चिंता मत कर तेरा घर तो मालिक हाँ छोटी ऐसे जीव भगवान के तनों के शर हो जाता है तो मौज करती है संसार विषण होता है विषण होता है मन के ऋण होता है परिवार के भरोसे बेटा है पोता है इनके भरोसे डूब जाता है भगवान के ऋण होते ही मौज हो जाती है। सदा दिवाली संत के आंसू फहरा सब समय मस्त हिला से भगवान के ऋणों में ऋण हो जाओ भगवान का खर अपना करे भगवान के समान न तो समोस्त कुतुन्य प्रतिमा प्रभाव अप्रतिमा प्रभाव ऐसे पिता कह जाते दोपहर दीव पिता कहने जाते सज्जनों परमात्मा के चरणों के चरण हो जाए मौज हो जाए ये धन संपत्ति वैभव आदि ये धोखा देने वाली चीज है पिता से लोग विश्वास है मस्त में हरदम आनंद में मेरे तो कहते उपाय कभी जगह तो राम खड़ो निंद सारे कौन ये बात परमात्मा के चरणों में शरण हो जाता मौज हो जाती है काग वर्षियों का ये ले लो हम अधिक सिद्धियां ले लो रिद्धि ले लो तुम ले लो अभी सुंदर है भक्ति अपनी नैन सिद्धि सिद्धि सब ले लो मैं तो भगते तुम सुजान हो भगते मारे से खुश हुए भगवान कैसो रेखे तो मेरे दाता था तो है तो मेरे दाता कैसा कैसा वहां पर बाबा मत प्रभु के चरणों के शरण हो जाए इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं भगवान एकदम आम एकदम शरण बन जाओ एक भगवान के चरणों के शरण हो जाओ फिर मौज ही मौज आनंदी आनंद देवताओं को जितना अधिकार मिला उतना दे सकते भगवान को उतना मिले भगवान तो सब चीज रहेगी क्या बात इस वास्ते समझदार होता है मांगने से वरदान तुम जानदार आदि समझदार आदि कायर मांगने भगवान से भगवान ने भक्ति मांगनी और कुछ मांगना नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।